To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 lipca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przez Polskę znowu przejdą nawałnice, mogą pojawić się na południu, a także na Pomorzu, w Wielkopolsce i w Łódzkiem. Są różnice zdań, ale udało się podpisać oświadczenie po szczycie G20. Stany Zjednoczone miały inne zdanie co do ochrony klimatu. Na rowerach niosą pomoc. Przebadaliśmy kilka osób. Drobne otarcia, przypadek odessania żądła u dziecka. A ratownicy medyczni już jeżdżą po nadmorskich miejscowościach. Kolejne burze nadciągają nad Polskę, ostrzega przed tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nawałnice mogą pojawić się na południu kraju, a także w województwach łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim. Wczoraj najgorzej było na Opolszczyźnie i Śląsku. Tam u sąsiada nie ma dachu, tam nawet okna powyrywało i później to poszło na drugą wieś. Pierwszy raz taki coś tutaj przyszło. Samochód trochę obity, bo w garażu stał i nam go przestawiło ten garaż. Duże zniszczenia wszędzie, no. Dobrze, że nikomu nic się nie stało. Strażacy mieli dużo pracy. Przede wszystkim właśnie pomoc przy zabezpieczaniu dachów, usuwanie wody z piwnic, usuwanie połamanych konarów. Wczorajszą pracę służb podsumowała Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Teraz trwa sprzątanie po nawałnicach i szacowanie, ile będzie kosztowała naprawa zniszczeń. Jest wspólne oświadczenie po szczycie G20, ale różnice zdań pozostały. Przede wszystkim chodzi o ochronę klimatu. Tutaj Stany Zjednoczone jako jedyne miały odmienne zdanie. Ustalenia szczytu G20 w Hamburgu podsumuje Beata Płomecka. Ludzie. W oświadczeniu przyjętym na zakończenie szczytu napisano, że jego uczestnicy przyjęli do wiadomości rezygnację Stanów Zjednoczonych z paryskiego porozumienia klimatycznego. Ale jak mówiła niemiecka kanclerz Angela Merkel, jest jedno zastrzeżenie. To oświadczenie mówi wyraźnie, że porozumienie klimatyczne jest nieodwołalne. To wymagało doprecyzowania. Uczestnicy szczytu G20 odrzucili tym samym postulat Waszyngtonu dotyczący renegocjacji porozumienia. Jest jednak ukłon w stronę USA, bo do dokumentu dodano zapis, że Amerykanie chcą pomóc innym krajom w czystym i skutecznym wykorzystaniu kopalnych źródeł energii, takich jak węgiel. A jeśli chodzi o wolny handel, to prezydent Donald Trump też zdania nie zmienił i patrzy krytycznie, w przeciwieństwie do pozostałych uczestników szczytu G20, ale udało się wypracować zapisy kompromisowe. W dokumencie podsumowującym szczyt jest zobowiązanie do walki z protekcjonizmem gospodarczym, ale jest także uznanie prawa państw do ochrony swoich rynków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pamięć ofiar rzezi wołyńskiej uczczono na Ukrainie. W miejscowości Janowa Dolina nad grobem 600 ofiar zbrodni dokonanej przez UPA modlili się wspólnie katolicy i prawosławni. Byli tam polscy dyplomaci, miejscowe władze, Polacy z Ukrainy, a także nasz korespondent Paweł Buszko. Uroczystość miała miejsce przed krzyżem upamiętniającym pomordowanych Polaków. Mszę koncelebrował rzymskokatolicki biskup łódzki Witalij Skomarowski. Przyszliśmy modlić się za naszych zmarłych, za tych, którzy tragicznie zginęli. To byli ludzie niewinni. Jak zaznaczył zastępca ambasadora Polski na Ukrainie Jacek Żur, Janowa Dolina to miejsce, w którym niewinną krew przelali ludzie o sercach zatrutych szowinizmem. Naszym zadaniem i moralną odpowiedzialnością przed przyszłymi pokoleniami jest potępienie inspiratorów zbrodni wołyńskiej oraz jej sprawców. Dyplomata dodał, że bolesne karty historii próbuje dziś wykorzystać obca propaganda w celu siania wrogości między narodami. Podczas uroczystości warty honorowo upełnili m.in. polscy harcerze z Ukrainy. Aleksander Radzica, komendant harcerskiego chówca Wołyń, harcerstwa polskiego na Ukrainie. My musimy jako młode pokolenia pamiętać o naszych rodakach, które tu leżą i wychowywać się w duchu patriotyzmu. Ogółem na Wołyniu z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 60 tysięcy Polaków. Janowej Doliny, Paweł Buszko, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Ratownicy medyczni na rowerach patrolują nadmorskie plaże, gdy trzeba, śpieszą z pomocą turystom i mieszkańcom. W weekend pełnią służby od chłopów po łazy w zachodniopomorskim. Ludzie nas wołają, jesteśmy wzywani przez krótkofalówki, bądź 8, dzwonią na nasz numer alarmowy. Przebadaliśmy kilka osób, na przykład ciśnienie, czy leki pomogły, czy trzeba jednak skierować się do lekarza. Drobne otarcia, też mieliśmy przypadek odessania żądła u dziecka. To jest bardzo często spotykane nad morzem. Opowiadał Adrian Lis z koszalińskiej grupy ratownictwa PCK. Codziennie każdy patrol przejeżdża około 40 kilometrów. Ratownicy przy rowerach mają torby ze sprzętem medycznym, opatrunkami i defibrylatorem. 4 dwuosobowe patrole będą w gminie Mielno do końca wakacji. A na koniec wracamy jeszcze na szczyt G20. Córka zastąpiła ojca przy stole obrad. Ivanka Trump, która w Białym Domu ma status doradcy Donalda Trumpa, zajęła jego miejsce, kiedy on wyszedł na inne spotkanie w ramach szczytu. Poinformowała o tym na Twitterze przedstawicielka Rosji przy G20, Swietłana Łukasz. Na dowód zamieściła zdjęcie. Widać na nim Ivankę Trump przy stole obrad wraz z niemiecką kanclerz, prezydentem Chin, brytyjską premier i prezydentem Turcji. Ivanka zrzekła się wynagrodzenia za pracę w Białym Domu. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Sport i Krzysztof Łoniewski. Do 3 razy sztuka. Agnieszka Radwańska 2 poprzednie mecze z Timą Baczyński przegrała. Przełamanie przyszło w najlepszym momencie. Polka pokonała Szwajcarkę 3-6, 6-4 i 6-1 w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Wielkie brawa, bo wydawało się, że to rywalka będzie dziś faworytką. W kolejnym spotkaniu Radwańska zagra ze Swietłaną Kuzniecową, z którą ma wyjątkowo niekorzystny bilans bezpośrednich meczów, ale przecież z Baczyński też tak było. Co w Tour de France? Koniec z popisami sprinterów. Dziś już pojawiły się premie górskie, zresztą pod górę było do samej mety i ten ostatni odcinek samodzielnie pokonał, walcząc na ostatnich kilometrach ze skurczami, młody Francuz Lilian Calmejean. Drugi był Holender Robert Hessing. Po nich na metę 8. etapu wjechał już cały peleton z liderem wyścigu Brytyjczykiem Chrisem Froomem. Rafał Majka dziś na dobrej 8. pozycji. Po kolarstwie żużeli drużynowy Puchar Świata. W Lesznie będzie można zobaczyć naszą reprezentację, broniącą zresztą tytułu, oraz ekipy Szwecji, Wielkiej Brytanii i Rosji. Zdobyć 8. złoty medal drużynowego Pucharu Świata. To cel reprezentacji Polski w dzisiejszym finale w Lesznie. Polacy mogą liczyć na wsparcie kibiców, którzy wypełnią trybuny stadionu Alfreda Smoczyka. Dodadzą nam skrzydeł, przekonuje kapitan naszej młodej kadry, Maciej Janowski. Wcześniej kiedyś myślałem, że taka ilość kibiców może gdzieś mnie przyhamować bądź jeszcze bardziej strymować, ale tak nie jest. Kibice motywują. 5 razy reprezentację po złoty medal poprowadził w roli trenera Marek Cieślak. Choć wie, że Polacy są stawiani w roli faworyta, to też zdaje sobie sprawę, jak ciężkie czeka dzisiaj polskich żużlowców zadanie. To są zawody jednodniowe, tu się liczy dyspozycja dnia, żeby wszystko zagrało ze sprzętem. Na poprawkę czasu już nie ma, także gadanie, że my to mamy już wygrane, to są bzdury. To trzeba jeszcze wygrać. Początek zawodów o 19:00. Leszno, Adam Malecki. Ryk silników w Lesznie, ryk silników na Red Bull Ringu w Spielbergu. W Grand Prix Austrii Formuły 1 pole position wywalczył Valtteri Bottas. Drugi czas uzyskał lider klasyfikacji generalnej Sebastian Vettel. Trzeci był Lewis Hamilton. Zajrzymy jeszcze do Kurytyby. Tu coraz więcej wiadomo w turnieju finałowym Ligi Światowej siatkarzy. O zwycięstwo zagrają gospodarze Brazylijczycy i Francuzi. W półfinałach trójkolorowi 3-1 wygrali z Kanadą. Brazylia w takim samym stosunku poradziła sobie ze Stanami Zjednoczonymi, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. W dzień dużo chmur w południowej połowie kraju. Jak mówiliśmy, mogą tam występować nawałnice. Temperatura od 19 do 23 stopni na północy, do 28 stopni Celsjusza lokalnie na południu. Wiatr słaby, ale w czasie burzy do 65 km na godzinę. W nocy na zachodzie Polski zachmurzenie małe, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung Smart za 2799. 43 cale, Smart TV LG, Wi-Fi za 1690. Samsung Galaxy J7, 5,5 cala, ekran AMOLED za 999. W sklepach euro i na euro.com.pl. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Z Ingiberi z Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Nie zastosowanie.

Pomyślałam, słuchając tej piosenki I Want Your Love zespołu Chic, że ani prowadzącej tej audycji nie było jeszcze na świecie, kiedy ten utwór ukazał się na singlu, ani dzisiejszych gości mojej audycji jeszcze nie było na świecie, kiedy te piękne tłumy w słynnym Studio 54 w Nowym Jorku, a po prawdzie piękne tłumy na całym świecie, tańczyły do tej piosenki. To był rok 1979. Piękne tłumy także przede mną w Poznaniu, w parku Cytadela, ponieważ nasze radiowe studio jest oddalone dosłownie kilka metrów od sceny, na której już zespół Xanax. Przypominam, dzisiaj audycja Myśliwiecka 357, pierwszą z cyklu wyjazdowych, pierwszą z cyklu tego, co dzieje się na tegorocznej trasie męskiego grania. Zapowiedziałam gości i rzeczywiście już za kilka minut Mela Koteluk, a po godzinie 18 Piotr Zioła. I takie będą najbliższe soboty w programie trzecim między 17 a 19. Goście, goście, goście i to, co dzieje się na scenach męskiego grania rozstawionych po całej Polsce w nadchodzących tygodniach, a gdzieś między tym wszystkim oczywiście sporo muzyki, która teraz się ukazuje, bo wciąż wychodzą nowe płyty, a także takiej, która, tak myślę, dobrze w te jednak nieco spokojniejsze, przeżywane bardziej na luzie letnie, wakacyjne dni i tygodnie muzyki, która będzie po prostu dobrze grać. I teraz w pewnym sensie taka właśnie para. Zaczynamy od czegoś bardzo nowego. Little of Your Love to jest najnowszy singiel trzech długowłosych, pięknych sióstr. z zespołu Haim, które właśnie wydały nowy album Something to Tell You. To jest ich druga płyta, która następuje po 4-letniej przerwie, jaka dzieli tę skromną wciąż dyskografię amerykańskiej grupy, ale to także jeden z bardzo wyczekanych był w ostatnich miesiącach albumów, ponieważ na tym debiucie narysowały się jako dziewczyny, które wychodzą jednak z alternatywnego myślenia o muzyce, ale cóż poradzą, że mają zdolność pisania tak pięknych, przebojowych melodii, a na drugiej płycie okazało się, że te piękne, przebojowe melodie spowodowały, że tak im się spodobało na szczytach list przebojów, że postanowiły chyba jednak mocniej poflirtować się z bardziej popową, wygładzoną estetyką. Ale czy zmieniają się upodobania sióstr Haim na ich dwóch płytach, czy nie? Jedno pozostaje niezmienne. Zawsze, ile ktoś słyszy się, to jednak charakterystyczne ich brzmienie. Wracają myśli o muzyce z przeszłości i szczególnie o pewnej pani, która niewątpliwie jest największą inspiracją dla zespołu Haim. Kiedy jechaliśmy z Piotrem Stelmachem tutaj na teren Cytadeli, już na chwilę przed koncertem, wrzuciłam do naszego samochodowego odtwarzacza płytę Belladonna Stevie Nicks. Ten dodatkowy dysk, na którym jest zapis jej koncertu z 1982 roku, Piotrek wybrał Dreams z repertuaru Fleetwood Mac właśnie z tego koncertu. Jedziemy tak zasłuchani w tę słynną piosenkę i mówię do niego: Piotrek, jaka ona jest aktualna, bo tam jest o tym, że deszcz pada i deszcz pada. I jakże ja się ogromnie cieszę, że ta piosenka od kilkunastu minut już jest nieaktualna. Say when they Fleetwood Mac i ich niezapomniane Dreams z płyt Rumors. Mela Koteluk obok mnie, dzień dobry. Dzień dobry. Melu, właściwie nigdy ci o to nie pytałam, czy Stevie Nicks i Fleetwood Mac to dźwięki, które są ci bliskie? Jak najbardziej. Wracam zresztą teraz jakoś szczególnie do starych rzeczy, do starych nagrań. Szukam tych brzmień takich prawdziwych. Jakby odchodzę od takiego myślenia syntetycznego i to jakoś mi dobrze robi. Mela Koteluk, trzeba powiedzieć, jest dzisiaj moim gościem, ponieważ za kilka godzin pojawi się na scenie męskiego grania tutaj w Poznaniu. My, dziennikarze radiowi szczególnie, nie znosimy tego słowa projekt. Ale czasem. Ja też ono, nie przypadam za tym słowem. Czasem ono w pewnym sensie oddaje dokładnie to, czym to spotkanie kilku to osób fakt. Na chwilę jest. To fakt. A zatem projekt Obywatel GC jest projektem szczególnym, wyjątkowym. Jest niejako hołdem złożonym twórczości Grzegorza Ciechowskiego. Jest to zestaw utworów. Początkowo kanwą miał być album Tak Tak, ale został wzbogacony o parę innych utworów też z innych przestrzeni. I objął aranżacyjnie ten koncert Andrzej Smolik swoim talentem. Dlatego też postanowiłam, mimo tego, że jestem w trakcie przerwy, wziąć udział i potraktować tę okoliczność jako taką wzywającą do tego, żeby się pokazać. Tym bardziej, że twórczość Grzegorza Ciechowskiego jest mi bardzo bliską twórczością i no i dlatego tu jestem. Właśnie, chciałam cię o to zapytać, bo rocznikowo ominął nas ten fenomen pierwszej republiki. Musiałyśmy to jakoś nadrobić, tak? To nie jest nasze przeżycie pokoleniowe. A później to już był po prostu wielki Grzegorz Ciechowski, lider tej słynnej republiki. Ale gdzieś w którymś momencie musiałyśmy sobie zadać ten trud, by sięgnąć po te płyty, by się go jakoś nauczyć, oswoić się z nim i poznać go wreszcie. Jak to przebiegało u ciebie? Nie miałam jakiegoś takiego merytorycznego przygotowania do tej muzyki i on nie był dla mnie tak naprawdę, no wiedziałam, że Ciechowski jest Ciechowskim, tak, ale nie był on dla mnie taką za bardzo taką mityczną postacią. Pamiętam, że na mnie zrobiły niesamowite wrażenie jego piosenki. Zresztą ja teraz jak o nich myślę i jak ich słucham, to myślę sobie, że jakby ten jego fenomen, który jest bardzo złożony i można by o nim mówić długo, zresztą Leszek Gnyński próbował pisać go w książce Republika Nieustanne Tango, która ukazała się w grudniu zeszłego roku i po części mu się to udało, znaczy w bardzo dużej mierze, polecam bardzo słuchaczom Trójki te pozycje. Natomiast ten fenomen Grzegorza Ciechowskiego polegał na tym, że on jako autor potrafił dotknąć tego cienia, od którego się odcinamy też jako ludzie. I wydaje mi się, że dzięki temu, że stykamy się z tym cieniem w piosenkach, z erotyką, z seksualnością, z tym, od czego się właśnie najczęściej mechanicznie, jakoś nieświadomie odcinamy, to dajemy sobie szansę, żeby wpuścić coś jakby w tę swoją świadomość nowego i to rzeczywiście we mnie przynajmniej jako słuchaczu powoduje jakieś zmiany strukturalne gdzieś w duszy, głęboko. To bardzo mocno jest prawdziwe. Ty masz za sobą już niemałe doświadczenie, jeśli chodzi o odkrywanie jakości w historii polskiej muzyki. Zastanawiam się, czymś takim jest uczestniczenie w projekcie, jakim jest Męskie Granie Orkiestra, a byłaś jego częścią. 2 lata temu, tak, rzeczywiście. Byłam z fragmentem orkiestry Męskie Granie, który to zespół wieńczył tak naprawdę każdy koncert. Tak? Ta formuła została niezmienna. I to było bardzo fajne przeżycie, ciekawa przygoda, też szansa na poznanie ludzi w innych okolicznościach przyrody, muzyków i bardzo jakoś miło to wspominam. Masz teraz... Pamiętam że rzeczywiście taki koncert w Tychach, kiedy atakował nas burze z dwóch stron. I na Śląsku myślę, że to był albo Chorzów, albo Katowice. Chorzów, był Chorzów, tak. I te dwie burze nachodziły na siebie i został ten jeden taki chyba kilometrowy pas wolny od burz i właśnie my się w tym pasie znaleźliśmy. Pamiętasz to? Tak, oczywiście. To jakby wiesz, my tutaj też radiowo obserwujemy bardzo, co dzieje się z pogodą, bo zła pogoda nie jest przyjacielem transmisji i audycji wyjazdowych. Dokładnie tak. Ale koncert się udał wtedy i no ta trasa jakoś tak, jak się wpadnie w ten rytm trasowy w cudzysłowie, to wtedy jest szansa na to, żeby ta energia od tych ludzi, którzy grają na scenie i do publiczności, żeby to się wszystko jakoś uwolniło i to działa dwie strony, tak? Nie wiem, bardzo jakoś cenię sobie to męskie granie. A teraz, kiedy narzuciłaś sobie przerwę medialną, ciszę, niewątpliwie potrzebną, także po to, by tworzyć rzeczy nowe, jaki jest twój stosunek do muzyki? Miałaś taki moment, kiedy poczułaś, że właściwie to potrzebuje odpocząć od muzyki? No ten moment właśnie spowodował, że... Znaczy, miałam takie przebłyski przez dłuższy czas, że okej, to już jest chyba moment, żeby odpocząć, żeby zająć się innymi sprawami, tak? Żeby zająć się życiem rodzinnym, zastanowić się, gdzie ja w ogóle jestem, żeby przyjrzeć się temu, co się w ogóle wydarzyło, bo jednak w tym pędzie nie można to kompletnie czasu, tak? Żeby no może to jest dobre, no nie wiem, są takie okresy w życiu, kiedy lecisz jak strzała i nie ma potrzeby, żeby przyglądać się temu, po prostu lecisz, tak? I ten lot, mam wrażenie, później w pewnym momencie, w momencie pewnych decyzji, zamienia się albo w formę ucieczki, albo w formę jakiegoś takiego... Odcięcia, mm-hmm. Właśnie tak. Albo będzie taki moment, kiedy bezpieczniki w mózgu wysiadają pod wpływem napięcia i trzeba zrobić przestrzeń na nowe rzeczy, na właśnie weryfikację tego, co się stało i co teraz, co po tym czasie się wydarzyło, tak, we mnie. I no nie wiem, no tak sobie życzę, żeby to się przełożyło na nową muzykę, na nową płytę w sposób adekwatny i no i tego bym sobie życzyła i swojemu zespołowi. Tego ja również ci życzę. Ogromnie ci dziękuję za to, że dla nas postanowiłaś tę ciszę medialną przerwać. Oczywiście jak zawsze drzwi programu trzeciego są dla ciebie i twojej nowej muzyki bardzo otwarte. Dziękuję. Nie mogę się doczekać, chociaż mówię to bez jakiegokolwiek nacisku i ciśnień, kiedy to będzie i kiedy powrócisz z nową piosenką, na pewno, płytą. Jak tylko się pojawi, to przybędę i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i do usłyszenia. Do usłyszenia i do zobaczenia dla tych, którzy dziś w Poznaniu w projekcie Ciechowski zobaczą m.in. Mele Kotarok. Ważne, że chociaż wiem. nie mogę spać. Basu gra. Obywatel GC. Dzisiaj mnóstwo znakomitych postaci polskiej sceny muzycznej zmierzy się z jego repertuarem, z tymi piosenkami, w tym właśnie, jeszcze raz użyję tego grzesznego słowa, projekcie specjalnie na potrzeby tegorocznej trasy Męskie Granie 2017. Chwila ciszy, jeśli słyszą Państwo to, co dzieje się w tle, a to znaczy, że zespół Xanax zakończy już swój koncert. Mam nadzieję, że może jeszcze nawet w tej godzinie Piotr Stelmach przybiegnie tutaj na chwilę. W końcu jego tam cały czas wołają obowiązki sceniczne, ale może przybiegnie tutaj na chwilę i opowie o tym, co dzieje się dzisiaj na scenie w Poznaniu, no bo my kilka metrów, ale jednak za. A jeśli chodzi o całą tegoroczną trasę, pozwolę sobie na krótki wątek subiektywny i na wyrażenie tego, tej radości, jak bardzo się cieszę, że w tym roku do składu Męskiego Grania dołącza zespół Sody Boys. Better, I hold old sins. zespół Soda Boys w tym roku na kilku koncertach podczas trasy Męskie Granie 2017, a mnie przypomniało się, że mam taką dobrą należność do uregulowania ze słuchaczami programu Trzeciego Polskiego Radia, ponieważ obiecałam, że wyemitujemy te fragmenty koncertu Soda Boys w aksamicie, które nie zmieściły się już na antenie, i myślę, że świetnym pretekstem, by spełnić tę obietnicę, będzie właśnie jedno z sobotnich wydań audycji Myśliwiecka 357. Przypominam, że przez całe lato nadajemy te audycje właśnie z terenów trasy Męskie Granie 2017, a gdzieś między tym wszystkim, co tu się dzieje, zdarzyło i zdarzy, mnóstwo muzyki, także tej najnowszej. To jest płyta, którą niezależnie od siebie wzięliśmy oboje z Piotrem Stelmachem. To jest, myślę, że też mówić w jego imieniu, jedna z najlepszych płyt wydanych w ostatnich tygodniach, a kto wie, czy nie, miesiącach. Drugi album zespołu Algiers. What you try to control on your life. It's not a matter of faith, it's just a question of time, and we all fall down. It's not a matter of faith, it's just a question of time, and we all fall down. Power. The Underside of Power, nagranie tytułowe z drugiej płyty zespołu Algiers, płyty nagrywanej, tworzonej, pisanej, komponowanej w ciężkich, trudnych czasach i niech nikogo nie zmyli, to żywe tempo i energia tego utworu to nie jest optymistyczna, lekka, łatwa i przyjemna muzyka, ale z pewnością co najmniej fascynująca. Jeszcze jedna płyta w tej godzinie audycji, płyta, która obchodzi w tym roku swoje 20 urodziny. Ach, czasem ciężko w te okrągłe rocznice uwierzyć, ale tak właśnie jest. Jeden z tych słynnych miejskich hymnów zespołu The Verve zakończy właśnie tę godzinę audycji. Lato to jest zawsze świetny moment, by sięgać po albumy, które po prostu świetnie zniosły próbę czasu i to jest niewątpliwie jedna z takich płyt. Friend of me, looking through her red box of memories. Faded, I'm sure, but love seems to stick in her veins, you know. Yes, there's love if you want it. Don't sound like no song. Can't you see that nature has its way of wanting me? Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, there's love if you want it. Don't sound like no sonnet. Sinking back.